بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. لي كون خمنا إن شاء الله داني suñu yamoon démb kon gisoon nañ tur yi nga xamantene moo nekk sur fatiha astaghfirullah maanaam gisoon nañ masala yi nga xam ne mooy masala fiqhiyya yi gisoon nañ tamit lenn ci ngëneel yi nga xamantene moom moo aju woon ci saar bi ba tuddoon nañ xadis abu saad ibn al-mualla ak ubay ibn kaab radiallahu ta'ala anhu ak yeneen xadis yi ci aju tuddo nañ tam hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala moy ci gaaya demone ci village bobé ci koñ bobé gaaya febaro okine bañu maton ba jaar ba maton bour ba ak la ci aju ak yeneen ak yeneen bokku na tamit sama ci ngeenelu suratul fatiha moy li cheikh na tidiane radhiyallahu ta'ala waxon né mom mo laj yeneen tib sallallahu alayhi wasallam ne ko dama deg ñu ne suratul fatiha boko tare dafa melni tare nga mbollem ki ci aduna bi manam mbollem sabbal yi nga xamantene def nako sabbal ci aduna bi ba para dafa melni tamit tej nga alquran kamil ba alquran jang nga ko ba mu jeex mu ne ko suratul fatiha yool bi ci am upp na lool mu ne ko ndax deja bok na manam mu ne ko suratul fatiha non seulement yol bi epp na lolou mais aussi lolou manam bolé ca né xaraf bu nek ci sar bi ak xaraf bu nek ci alquran manam bo taré suratul fatiha xaraf ben bu ci nek xamal ni tabaxal nañ la ci juroom ñaari ngind ci aljana manam moy ay palé ci aljana ba paré am nga ci juroom ñaari ul aybi mu né bok na ci ngeenel yi nga xamantene tamit batay yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko tamit batay su fekkante ni nit ki dafa tari suratul fatiha na xamne ba pare tamit manam da ci boole tamit yool yoyu manam xaraf bu ci nek ci sar bi ak ci alquran ba mu daj manam xaraf bu ci nek dana ci am fukki tiyaba boko boole nak manam te loolu moy budé julli wulo mais amma soy julli manam xaraf bu ci nek dana yegg ci 50 tiyaba xaraf bu ci nek bu fekkante nak julli mbolo la manam ci julli juroom yi la mune xaraf bu ci nek da nga ci am 128 tiyaba voilà ci xaraf fatiha be fara xaraf alquran yi teyit bu fekkante ne manam imam bi daf lay tari bu boba yow yaay manam mi ngi melni tari nga ko su fekkante ne manam sar yi mi tar dal lol moy xaraf alquran yi mais amma suratul fatiha mom day melni fatiha ak yenen fat sar yepp nga tare no legi kon lolou munete nak lolou moy su fekkante ne dang ko tare rek dugalo ci ben yene amma su fekkante ne dang ko tare nga dugal ci yene manam def ci fatihatul kitab bi niyat bismillahir rahman nga yene wala ismullahir rahman ci bir ndax xam nga ni ismullah al-azam xam nga suratul fatiha xam nga li ci yeme manam moy ismullah al-azam mi ngi ci bir fatiha turu yalla bi gëna mak téméré lu tur bop mi ngi ci bir fatiha té lambo gi mu ci lambo budul won manam bañ gi ñi bañ leg leg ay tiaxan kat ak ay yaq kat manam diko deg xam nga ni dañ ko enregistrer ñoom dañ koy dégg daal koy jël jëfëndiko ko ségam xamuñu ci dara ñuy wër wër lo di wax naan xam nañ ko xam nañ la ca nekk ak yoy bu dul woon nak bañ manam jox leen ay piste konon ton doon nañ gëna léral ci manam bo waye nak duñ leen jox benn piste loolu bokku tekki wul nak ne dama ko xam de dedet meral voilà hein manam xam nga dafa am ay tiaxan kat yo xamantene ñoom ay dajaj ji la lañ manam dajjal moy ko xamantene day nek fele nek ci tiaxanam di wote ci yoonu tiaxan ba pare di wax ne mom nitu yalla la waaw lolo tax masafa dajjal moy bu mag bi kok mom day wax ne mom yalla la sax fof moy ku mag ki mais nak dafa am ño xamantene ay talibum lañ ay ndongom lañ ño xamantene dañuy nek fi manam di wax ne d'ailleurs man c'est pour cela mo ma ngi do comprendre le pourquoi Cheikh Omar Fouti Rabela tam amna lu doon bind ci ki secret yi nek ci tariqa bi ak ay yenn mbir yi mu ne sulul won ne leg leg ay sheytane yi jinne ki nit dinañu jot ci téré bi ba yor ko ba gis li ci ne konontone dina fi wax lo xamantene dina fi leral ay mbir yu reuy waye nak damay bañ ñoñu gis ko diko jëfëndiko ak di woté ay maqama yo xamne yeguñu té lool dëgg la manam ala kulli hal ay sheya dafa am ci ñu mel non ño xamantene déjà xamuñu ko xamuñu ci dara xamuñu ci ismu allah azam xamuñu ci dara ba fa ay dara jexé mais dañuy wëlbuti ku taxaw fa le né di joxé ay rumous manam ay juñju ni wax né ñom nangam ak nangam té fek xamuñu ci dara xamuñ ci dara bu dul loolu nak konontone dinañ am yu ñu léral ci digënté fatihatul kitab ak mi nga xamantene non la ismu allah azam lambo ci bir waye do loolu duñ ko dugg ala kulli halin en tout cas ci anam gog kep ko xamanteni yene walu nek ismu allah azam dana ko lambale bu boba nak mune nak loolu nak non tiyaba yi ci ne kenn xamul numu toll yalla rek ka xam manam pay nga amul kenn benn mindeef bu meuna xalat ba xam pay nga numu wara toll wa amma boko tete lol day laaj yene ci tariqa bek day laaj digel ci tariqa bek ak yu mel non manam day laaj manam ko am digel ci yoyu dal la koy jox et cetera en tout cas dal ala kulli halin ay bir la yo xamantene yu ci nek bokku na ci suratul fatiha ngeenel yi nga xamantene manam mo ci nek tamit batay bo set lol limu lambowe manam bolay maana alquran yi te lol inshallah taala len ci lolou ci lañuy ñew tay inshallah mais bokku na dal ci limu lambowe manam xaraf yi nga xamantene ñom ñoo ci nek xaraf yi ci nek yep bo xolé ñaar fukki xaraf la ak ben manam mu dess juroom ñaari xaraf yo xamantene ñi ngi ci manam ci alphabet bi mais nekkuñu ci fatiha mais araf yoyu ben bu ci nek comme al-fakhruddin ar-razi rahmatullah alayhi dafa wax ne dafa am ay lu muy junju dal comme zaay mu ne day junju zakum manam garab gu bon gog nga xamne mom la wa sawara lek han mu ne comme comme djim gi day dund jahim wala jahannam sawara ji han wala genre yoy dal manam ba comme sa gi sa moy sa day dund sabur moy gi tek alkane han ak yu mel nonu dal ba mu jeex han ben bu ci ne comme vo day mune day dund zillin fi salafi shu'ab han voilà moy kër gogou ñuy kéral wa sawara wala bok lava bi nga xamné place la ci para sa place sawara yi ay étape la ak yu mel non dal ala kulli halun bon ba bañu jeex mais imam al alusi rahmalahu bi mu ko tuddé ba para dañu dot fa so lolu degeerul ala kulli halun parce que dañi li nga xamantene mom moy deug amana li tax manam yoy xaraf manke ci suratul fatiha moy dafa am tour yalla manam lettre xaraf yi dafa am ñaari façon xaraf moy hurufu nuraniya ak harfu han zulmaniya hurufu nuraniya ak hurufu zulmaniya yoy ño am manam harfu nuraniya moy lan harfu zulmaniya moy lan harfu nuraniya moy xaraf bo xamantene manam leer la dafa andak leer lolu bok na ci niñ koy xamé moy do am tombe ci wa harf zulmaniya moy harf yi nga xamantene ñoom la ndeug lañ légui bu boba nga gis suratul fatiha mu am ñaari manam donc mu am lambo ak ben bu ci nek 14 na nak harf zulmaniya moy harf yi nga xamantene ñoom la ndeug lañ lañu lambo ak harf yi nga xamne leer lañ lambo ben bu ci nek manam ñaar groupe yoy ben bu ci nek 14 lañ légui nak Fatiha dafa lambo 14 harufu nuraniya yep la am 14 harufu leer yep la am mais nak xaraf yi nga xamantene ay xaraf lendeum lañ yoyu manam juroom ñaar la ci am manam moy genn walu han ci 14 voilà légui nak lolu imam al-sirah rahmalahu dalni lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ci jullu motax harfu nuran yi nan lañ leen moy siratun ala haqqin numsikuhu yoy lañ siratun ala haqqin numsikuhu ci manam moy xaraf yoy moy yoon nga ni wu to wara hein bu nek ci kaw deug motax tey nañ ko wala manam yoy la yoy manam siratun ala haqqin numsikuhu yoy manam amna yeneeni juju yu ci am tam ci yu mel non mais yoy ñom ñoy harf nuran yi a yi ci def ñoy harf zulman yi kon non lañ leen di xamere kon bu nekk ci mo bobu harf nuran yi la bu ci nekk ci baat bobu nuran yi la bu ci nekkul zulman yi la lan mo siratun ala haqqin numsikuhu moy siratun yoon la wo xamantene wu leer nañu te cowor te yaatu wa ala haqqin mu teggu ci kaw deug motax numsikuhu ñun dañ ci noy wala bu boba yenen xaraf yi nga xamantene nek lañ ci fatiha ñu yenen juroom ñaar yi nga xamne ñom comme zulmani ya lañ yoyu manam legi lan motax mu am mune amana li tax moy suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay junjune manam bu fi yermandem yaato tamit deug la manam yermandem sabaqat rahmatir ghadabi manam sama yermande mo jitu sama ngar wa comme li suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci hadithu khud 1 qudsi bi nek ci ñaari sahih hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mune kon suñu borom subhanahu wa ta'ala da wax na sabaqat rahmatir ghadabi ne lolou bind sax ci kaw arash mais sama yermande mo jitu sama ngar kon xam gi ñu xamne yermande mo jitu meram motax harf nuran yi upp ci fatiha nga xamni legui nak xarfu zulman yi genn wal gi la manam da tafet kon ñaari mermer manam ñaari yermane mo upp ak meram ñaar yoom wala legui lol tamit day wone tamit ni leneen li nga xamantene aman manam motax moy suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay junju fofu ne manam ke ni du wone du lepp du wone yermane rek amna côté bo xamantene mom ki ko tek côté duma la manam liñu wax le bâton et la carotte hein et le bâton moy lool c'est à dire que bu fekente ni carotte bi doxul hein ñu jox la carotte bi nangulo ko jël bâton bi mom bu ko utiliser da nga nango jaar ci yoon bi voilà lool moy légui nak suñu borom subhanahu wa ta'ala tamit motax da ngay gis ci sourate fatiha ni mu ñëwé da ngay gis muy wax yo xamantene comme fu ngol bo xolé alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba yoy yep ay mbékté la manam lo xamantene hein day dala xel doom adam wa day tax nit ki di gëna bëgg di jëm ci borom subhanahu wa ta'ala waye mu malik yawmiddin nak fofu nak mom dafa tekk dafa manam day tital gaaji wala nga gis waaw fofu mom tital la parce que manam aussi lool tamit mo delu ci wat ci diine manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf nako wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhiran yoni wuñ la loolu pour nga nek koy bégalaté manam motax tout temps day gis day jégal dég jital bégal bi après nak muna wona wéran mais da ngay waraté aussi da ngay xupaté parce que tamit muno dëkk sa su né ci di wax nit ñu lu neex rek lool mu foku gisé baaxul parce que en général ñoñu ñom ñoy japp diiné ji hein doot ñu ci topati dara lu leen neex lañuy def suba ngon gu dëgg bëcëk ak ma ñi nga xamantene nak ñom ñoy waraté kat manam waraté tamit manam do nekk tamit du tité nit ñi sa su né parce que loolu du ciosan li ciosan moy nga won nit ñi yëmëne yalla ni mu yaato ak lan motax ñuy gën di bëgg di jaamu seen borom lan mo leen koy gëna bëgg lool moy ciosan bi maintenant waraté bi titelaté gi xupaté gi lool day ñëw en deuxième lieu mais lool tamit fokk mu am mëno fe nekk tamit di wax nit ñi rek naan affaire yi dox na gaay yi na seen xel dal de toute façon bir yi réglé wuna hein voilà fiñ toll aljana mom ubbi na ko faré ñun mom fiñ toll dañuy dé rek daagu dox ndank dugg bir aljana fiñ toll amul ben problème dédét bir mi déwul non tamit amna danger bi mi ngi fi donc lool tamit dañ koy dañ manam suñu borom subhanahu wa ta'ala kon le fait que mu utiliser wala huruf zulmaniyé té fatiha composé wu ko rek par ay huruf nuraniyé kessé lolou djundula ci comme manam ni nga xam non la ko non la alsi rahmatullah alayhi waxe amna benen tamit mutax néna lutax amana mu indi ko fofu manam mu indi huruf nuraniyé té indi huruf zulmaniyé manam té mu indi genn wala huruf zulmaniyé moy ñaari nuraniyé kon bo xolé kon proportion bi moy ñaari xorofu nuraniya ñom ñoo sekk ben xorofu zulmaniya lool bu boba mu jundju xéetu julit ñi nan lañ mel amna julit ño xamantene ñom dañoo sel leer kessé lañ am julit ño xamantene leer lañ mais dañoo jaxaso ak lendeum am ño xamantene tamit manam ñom ak dañoo ton seen bop comme niko alquran waxe famma awratna alkitabal ladhi nastafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa alfadl alkabir muna summa ginnaw yoy yep nak awratna ñun yalla donale na ne alkitab tire bi am alquran alladhina gaay nga xamantene istafayna tan min len min ibadina suñu jami moy kon alquran ñu julit ni alhamdulillah suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu ko donala ñu téyé ko diko xam manam diko yor diko jang sa su ne ci ci mëna gis ak djubum et cetera manam di am manam di ci jariñ ci mbolem fanni ci walu aduna walu alakhirah manam ladina tafayna minam faminhum amna ci nit ñi ci bir djulit ñoñu nga xamne ñom la yalla tan zalimun li nafsi ño xamne dañuy togn sen bop ñom ci bakkar lañu dëkk danaka mais ñoñu fé ñi ngi ci njulité ñi ngi ci xéew manam ñi ngi ci xéewal parce que gëm nañu yalla wax nañu sallallahu alayhi wa sallam muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon ci ñi yalla tan bo boole leen ci ñi nga xamanteni ay julit lañ comme ni imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala wax neena al mu'minuna kulluhum awliya'ullah manam ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi gëm yalla ñom ñepp ay walu yalla lañ manam ay farando yalla lañ ay aliyu yalla lañ yalla moy seen kilifa amma ñi nga xamanteni nak ñom ñoy ñi ci dess moy alladina moy comme ni suñu borom subhanahu wa ta'ala wax mun Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum ash-shaytan awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ñi nga xamantene mun Yalla mom moy parando mom moy kilifa gaay nga xamantene ñom ñoy ñi gëm Yalla tay jëf ju baax manam alladina amanu moy ñi gëm Yalla wa Yalla moy seen kilifa kon fek yaangi bok ñi nga xamne ya gëm yalla xamal ni parando yalla nga xamne ni manam yalla moy ci kilifa donte da ngay togn sa bop motax wo minhum zalimun li nafsi amna ñu dañu togn sa bop mais nak ñooñu mën nañu dem safara par contre mën nañu bok ci ñooñu ba para dem safara sauf que duñ fa sax abadan dinañ mësa genn ba dem fek ji yenen walu yalla yi ci bir aljana bu ko defé nak mujj gi ñoom rek ñofay nek manam nitu yalla yi rek ñoy ne bir aljana manam ñi nga xamantene ñoom sheytaan moy seen kilifa moy ñi nga xamantene manam moy wala di rek kafaru ñu wedd yalla ñoom sheytaane seen kilifa ñoom moy seen parado bu wowa mom lañuy déssal bir safara motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ne sibba subhanahu wa ta'ala ne zalika bi anna allah mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum zalika bo gise li xew moy bi anna allah dafa fek ne bur yalla subhanahu wa ta'ala mawla alladhina amanu moy kilifa gaay nga xamantene ñoom ñoy digum yalla walladhin wa ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين وأن تلويرهم الكافرين يغير نيو لا مولى لهم امونو كليفا نيوم امونو كليفا نيوم شيطان رك موي سين كليفا تي كو شيطان ني سين كليفا خام نين كوكو دو كليفا نيكو نون اي خيرم لا ني جابي كليفا ولا ньо خامتاني ماتو ني كليفا نيوم لا ني جابي كليفا لول كون موم مانام موم موي mom manam mo moy walu gogo kon nak suñu borom subhanahu wa ta'ala kon mune ñooñu mutan amna ci ñu ton seen bop umminu muqtasilun amna ci ñu diggu doomu ño xamantene ñi ngi jema top yoon bi moy ñi nga xamantene ñom la tuddu ko ñom la hasan al basri wax rahmuhullah neena dama xol al qur'an gis ay wax yo xamantene ay yo xamne bu mako xole damay tit lol ndax japp na ni buma defé dara ci lu bon rek damay dem sawara am ay yo xamanteni dama koy xol japp ne fokk ma def lu bax do gam aljana manam dal affaire bi ti jaxal ma lol ne fokk ma sel complètement mune waye am benn aya bo xamanteni mo dalal sama xal moy wamin hein moy wamin hum alladhin nakata khalatu wa akharuna minhum khalatu amalan salihan wa akhara sayyan hein afal ulaika sa anala qara afal allah wala sayaghfiruhum allah wala wax bi non dal manam khalatu amalan moy dafa am ci nit ñi julli ñi ño xamantene dañuy jaxase jëf yu baax ak jëf yu bon yalla ne ñoo ñu mom dina leen jéggal wala mu ne bobu mom motax sama xel dal wala ni dal kon dal ndekete mbir mi mom manam wala kon dal sama xel dal dal ak ay yi nga xamantene ñoom ñoy wax fa man faqulat mawazinu fa ulaka mom muflih ni nga wala ci benen ci alqari daf ni fa man qafat mawazinu fa man faqulat mawazinu fofu fi aisha rabbi wa mom ko fa mawazinu fa muhawiya wala manam kon dal lol la kep ko xamantene buñu deme bay pc sa jëf yu bax yi sa jëf yu bon ñu xol sa jëf yu bax ño gëna diis sa jëf yu bon yow da ngay dem aljana ki nga xamantene jëf yu bon ño gëna diis jëf yu bax bu dem sawara wa su fekkete ni kenn ram moko et cetera ñum day dem sawara mais nak bu sey gëm na yalla rek ci ñu yalla tan la bok ci ne ñi dinañ bok ci bir aljana fofu nga xamantene fa lay tek ñi nga xamantene ñom ñoy ay parandoom yi kon lolu moy kon deuxième chose bi manam amana manam lolu moy benen mbir mi nga xamantene manam amana mom motax suñu borom xana ta la duggal ko fa manam legi mu ne wa minhum muqtasib wa minhum amna ci ñom jullu ñi nak ño xamne sabiqun bil khairati bi idhnillah ñom ño jitu ci ay yiw ci ndigalu yalla suñu borom xana manam ci dogal bi suñu borom xana ta dogal ci seen mbir lolu legi kon lolu kon manam ay ngeenel la yo xamantene ñi ngi ci suratul fatiha legi nak li comme ni ko doon waxe sank manam ap am bind la bu ma tambali won kene def na ñaari abbe ya ca ginnaw okay kérok bi may jéxal introduction bu général bi alhamdullah manam ci bis bobu ci la doon matal sama manam ñaar fu kete juroom waaw ci 25 ans jour bobu la ko doon matal alhamdullah té en plus mu tombé manam lo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala xeyna xewal la gu mag bo xamantene bokku na ci xewal yu mag yi nga xamantene defal namako tamit ci lool moy suratul fatiha 20 juroom ben manam ñaar fu kibar la juroom manam 25 mo la wa manam mu nek lo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala mo def mu tombé mu nek xewulam subhanahu wa ta'ala wa aman a legi ci introduction ba legi xamna inshallah li nga xamantene tak motax ñu ma genn wat ko ni xamna ni inshallah dana ko mësa yeggale ben jomono wa manam moy parti bi nga xamantene ci introduction bi mom la tudde won istimalu fathatul qur'an al majid ala qawaid al aqaid fi tawhid manam lambo bi nga xamantene mom la fathatul kitab lambo manam fathatul qur'an han bi bu mak manam bu tedd bi mom la lambo ci qawaid manam ponki han pass pass yi nga xamantene ñom ño nek ci han ci wëtal borom bi subhanahu wa ta'ala wa way ci introduction ba kon dañ doon wax dañu waxon ne manam bu xam xam yépp limi am solo limi reey manam xam xamu diine mom mo ci ëpp solo te xam xamu diine yi tamit liñuy ëpp solo donte manam xam xamu diine yi donte manam seeni ciosan dañoo wuté seeni xaal wuté tamit buntu ye nek ay buntu yu bare masala yi tamit bari lool ba pare nak yoon yi ñu fay jaare yom manam yenn yi suñu borom xana taala yombal leen te ñu barkel itam waye dañu xamne ñoom ñep am nañu solo ñoom xam xamu diine yi ba pare tamit sakku ko and ak xam ko yep ay xéewal lañ waye sauf ko nak bi ci gëna kawé daraja ba pare gën ci ëpp jariñ ba pare gën ci sew manam ay xalam manam nit ki bu ci manam mu yok ak xalaatam ba pare gën ci jégué yoon bu ko jëmele ci borom bi nga xamantene moy ki noti ngorum te moy jéggal mbolé mbakaari moy xam xam bi nga xamne mom mo aju ci téré yalla bi borom subhanahu wa ta'ala te moy xam xam yu aju ci alquranu karim lool mom moy li ëpp lepp xam xamu tafsirul qur'an manam moy ci liñu neeni moy xam xam bi ëpp solo mbolém xéeti xam xam yi moy bi ci gëna kawé ndax da alquranu karim suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wacc mu téré muy nekk téré bi nga xamantene chaaxan nekkul ci kanamam nekkul ci ginnaw manam dara chaaxan amu ci té mi ngi wacc tukki ci borom bi nga xamantene subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne mom moy ci xereñ ci han mom moy ki nga xamantene mom moy ki geureumuki alquranul karim moy téré yalla bi nga xamantene mom moy yoon wi nga xamantene yoon wu jup xoccu yi te ba pare mom moy buum gu deugar gi nga xamantene manam kep ku ci japp di nga jokk ba dem ci hadara yalla bu suñu borom subhanahu wa ta'ala kep ko kon nak dafa war ci ñun ñu japp alquranul karim moy gi deug moy gu deugar manam manam ki ko ci suñu deugati am ci suñu deugati lañ ko wara han lañ ko wara maté voilà comme ni nga xamantene mom la hadji abdul aziz radhiyallahu ta'ala wax né kitabu rabbuna huwa al-kitabu tamassaku bihi huwa as-sawabu kitabu rabbuna kitabun al-karim khayru mursidi lil manhaji al-qawim lil mustarshidi illati aqwam qala Allah kitabuna yahdi fama a'lahu wa man tamassaka bi dhikrihi al-hakim faqad hudi ila siratil mustaqim manam kitabu rabbuna suñu téré borom wol kitabu moy téré deug deug deug deug kon nak tamassuku bihi ay way ngoy len ci wo sawab lool moy li jup kitabuna suñu téré bi kat manam al karim bu tedd bi khayru mursidi moy gën ci gindi waté gën di lu mëna ku mëna tek ci yoon lil manhajil qawimi ngir ñu ngiru ci yoon wu jup bi xoccu ci woral lil mustarshidi ngir kep ko xamne yaangi sakku jup waaw suñu borom mu ne nak kon nak qala allah suñu borom dani kitabuna suñu téré bi yeex di day gindé lilati ci yoon nga xamné akko mo gëna jup manam bo mu ngi jundi ci inna hadal qur'an yahdi lilati hi akko wala kon nak fama ala amul dara lu ko fete ko wa man tamassak bi zikri al hakim kep ko xamanté nak moy nga ci téré yalla bu tedd bi faqat hudi ila siratil mustaqim ko ko gindé ko na teggu na ci yoon nga xamanté mom moy jup jup jo worale après nak ay yenn bayit yu mu ci tek ndax da ngay xamné qasida bi mi ngi ko bindon ci jamono yi nga xamanté manam moy code de la famille bi mu amé bi ko seigneur genné code de la famille wa ci lako bindon nak pour wax né ñun suñu code moy manam alquran la ñun alquran mo ñuy tektalal ana nan lañuy doxale suñu kër yi du yow yaay ñuy bindal ay seen loi yu ñak fayda yi wa chaahar yu bari yoy dédé du yow yaay ñukoy gënd motax mu tek ci ay baat manam ci ay beuyit mu né dusturuna nahnu kitabullahi man ja'ana bi ghayrihi falahi wama lana kordun siwa alquran fa ghayruhu fa huwa kordu shaytan manam ñun dusturuna nahnu manam ñun suñu téré bi nga xamné mom lañuy jëfëndiko suñu législation moy kitabullah téré yalla la man ja ana kep ko xamanteni indi ngeul ñu benen téré bi xeyri té du téré yalla bi falahin koku chaxan kat rek la kon nak wama lana kordun suwa alquran ñun amuñu benn kon bu woko tak alquranul karim bi moy suñu kon ñun kon de la famille bi ñeen wax ñun alquran la fa khayruhu lenen lo fi gis nak fofu kordu shaytan koku kordu shaytan la tuddé len ko no len neex mais kordu shaytan la tuddu voilà donc mu am yenen ak yenen manam lolu bari na ay mbir dal yo xamantene tuddon nañ ko ci legi ñu dem ba ci kanam ñu ne ñun tamit benen wax bo xamantene Cheikh Hadji Abdallah ci bopum radi Allahu ta'ala mom moko waxon ci benn jotaay bo xamantene manam Alhaji Ibrahim Saxo rahmalahu ta'ala radhiyallahu manam mo doon tafsir alquran ba diko jexal Cheikh Hadji Abdallah nak radi Allahu ta'ala nekkon fa di presider jotaay ba di fa ja manam di def ben khutba mune bokku na ci khutba bi lim wax manam duma wax ci arab damay wax rek lan lay tek ci wolof mune buñu xolé ben yon alquranul karim ci ni suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat an lahum ajran kabira manam inna hadha alquran li werbo moy bi alquran yahdi day gindi lillati jeme ci yon bi nga xamni hi mom yon wo aqwam moy gëna jup xoc yu gëna ci han way bashur te day beegal al mu'minina way gëm yi alladheena gaay nga xamne yaamalon dañuy def as-salihatu jëf yu sel ya yu bax ya